Ni ko maniai, ifa mi ko, ana nanda la ili le fa duka ta. Kevin, ni ko maniai, Namu. Ya madra lewani. Boa. Kata anza una amina duma waso da kati. Wallahi. Ayaba do ni kiri. Ayari kiri ya biwa umu waida. Waida banda wede. Ya biwa umu. Waida banda wede. Ya biwa umu. Waida banda wede. ya mala kuna nyeri we waya jamanda swabi mala kara mogol we waya jamanda swabi yana ngwara wiro bina mala kama sa ye na joro ana boke ana nyeri wazo fo na dao ana boke ana nyeri kama fo ma dao ana boke ana nyeri kulu mura fo ma dao Ayanyi nanga aduruna defa aitamuna tabin ana shuri habar bi nyakasar ko nyara adada kumullah kala markanara kefa apauna wabunauna tabin muruba ari arar ko nyafoni ndaw ni arar ko nyafoni tabin min nagara karmana disile tabin kefa maarufuna tabin lo maaru am manu bagaru ni nyonu nagara karto ar karmana dile inna salata ala nabi muhammad salatan ala nabi muhammad ya man ya tu li kulli muslim muslim ya man ya tu li kulli muslim muslim ya man ya tu li kulli muslim muslim wa asdikauna ndiyariru ni shuru tiyariru nagara kartuariye akala mena disile Ya najatu likulambude muslimin Ya najatu likulambude muslimin Ya najatu likulambude muslimin Ana laba wal khawan wallahi aina lasnika wal wildan tabin akum larbani mbadoni bemi nyari bemi ndawni bemi inna salata ala nabi muhammad inna salata ala nabi muhammad ya najatu likulambude muslimin ya najatu likulambude muslimin ya najatu likulambude muslimin ala buke solike ala nabi muhammad kudongana ke solike ala nabi muhammad kudongana ke solike ala nabi muhammad ana mo ngobere ma ya na ya tu kisi biara le kule ambude muslimin jamere biya ye le kule ambude muslimin na mabere biya ye le kule ambude muslimin kisi biara le kule ambude muslimin ser baga bi le kule ambude muslimin afi habiruna ma hala juwajina ya bin ya shuri ya nyinga akwara habari Nguru musor ko nyara nara kamirito albabu na firyara ar karmina disile kako inna salatan ala nabi muhammad ya najatu likulli amudi muslimin ya najatu likulli amudi muslimin ya najatu likulli amudi muslimin nguru fo nam ale nya bi andorra tabin nya tiara tabin marhaban al mogol tabin nafe mashallah ya moda ko sana na dinata sunu ahaba sunna allahumma salli ala muhammadin fi dawalina wa salli ala muhammadin fi dawalina wa salli ala muhammadin bin nabiyina wa salli ala muhammadin bin rusulina sallallahu muhammadin bima la ilaha illa yuminin sallallahu muhammadin bima la ilaha illa yuminin nama gabiri ya'ina wa matina agabiro ya'ina wa matina nama gabiri ya'ina wa matina maryamo ya'ina wa matina allah maryamo ya'ina Allahumma irham dayna wa madina wa ma anzibata sidkaina nam yari ko nyala banar fadilo nam yashuri yari ngila wa kan ko nyala banar fadisile tabin atara ka kan ban tuar kar kar juhulewa nam ala tiari abir kan yari afi wa labanahum wa bana ma yadau wa labanahum wa bana ma yadau wa labanahum wa bana ma yadau wa bana ma yada wa bana ma yada ayya sayaduna bana ya shuri jin wa bana ma yada wa bana ma yada ana muzur jin wa bana ma yada wa bana ma yada wa bana ma yada ana muzur jin wa bana ma yada وما أنجبت أموالنا أريامو أتامنا وانتبوا على تفعلنا أكون نارك أنه روميتو أرقا كون ياشيك تسيلي كون ياشيك تسيلي أرهنا ندوننا أرهنا يفر تارا دم سمسان أرهنا را أم ردان سيد فتموني درام مدين وعي فتموني درام مدين وعي ويخلو بل أرشكا بالترا وهي لبين أم وبين ما يدعو وهي لبين أم وبين ما يدعو نعم بردان سيد هيك تراين هاي هاتا هاي رجيا ما قد فاتا والله ايه قواد واجا نعم كمي فونك بابانا لاتيش يقوتو مغميري تقرى بانا لي لاتيش يقوتو ورام لك يا ولكنها انا ام لا يجمع ولكنها انا ام لا يجمع يا ايها المقرور بجارة الدنيا والله عليش نعم غرزة ورنيا بجنا مولنا أما إلى ما إلى منا دنيا كورا أيا فو يكوي يلي يرف مرسام بغو والله دنيا كيا ناي تابين هل أنت بارتا بتاقى إلى جماني تابين على قوتي تغنى نجمانا إلى ما إلى ما إلى والله سلامة الوقت نعم إلا من شغا كشير ملكي يرسلك يسا وكي تابين ومي أدني ياكو على قوتي تغنى نجمانا تا إلى ما إلى ما إلى ويلا بينا ومو وبينا ما يلا ويلا بينا ومو وبينا ما يلا بنا ala ko ati ta ngani arba don ta sey ay tabin min mo wala be ke kula ma biya ke namu ni ganne be ya ma ko sala namu dugu ya be ka ta le sutara tabin ka sha ko ka na sigi tabin ala ko ta asran wi wa wala bena mu wa bena ma ya ta wala bena mu wa bena ma ya ta wala bena wa bena ma ya ta tajabul kunuri abuku amena Ajabal kusuri abuku alena Ajabal kusuri abuku alena Ajabal kusuri abuku alena Ajabal kusuri abuku alena والله عندنا جاك انا بغاري نعم انا ندال رتا نعم انا ندال يرفال رتا نعم قدامنا لكم ديجا ديجا قومي قدامنا يا لو اتى في قربا قدامنا لكم ديجا ديجا قومي وما قدامنا يا لو اتى في قربا قدامنا يا لو اتى في قربا وما قدامنا ان المواد تا في قربا أنوان سليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تابين لن بقر كافر ورفون نكاوري كافر سنجو فلي نعم سليا دوكا واجبو لي نعم يا توبي يترى ندب نعم نعم يترى مستابوي تابين تابين أنغفو على الكافوي نعم وجاء قرات القرآن فاستعيني بالله من الشيطان الرجيم عظيم سوال سغال كان الله يني وارو قرآن كرا نعم هل بيا مان غرا يني نيالا تاكي نيالا تاكي كبوس يتوانا ما كنا بغو حقيقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم لا نتلا عليه الله دانغا موغي نعم انا موكا فواي لا دو اورا كانا الله كيرافو نعم مننا لا كيرافو ولا ني الله كيرا بي امبل بول ماشون دي بونالي موسى لا كيرا بينا شي بارفو نعم ايارفو يرد دو بونا كاسيدي نعم ايو كلي تعلو في نيما جي سورو ادري يا بان يا دما لا تمدو سيكان إنه لقرآن مبين إنه لقرآن مبين وأن يعبدوني لا يعبدون الجبين ولقد أضل من كل جبل كثيرا فلم تكن تنقذوني Marhaba, more dance. Dance. Mia kumora kena. Allah kira kabasi abara ko bun salena ta ala jugu. Kauko. Kwale lena ta. Naam, seno mara kato alhamdulillah. Kunya farabi. Nya ko tira manu biya na kiribi. Allah kira kabasi seno mara yi. Amma limu da annahu min alimu jarina illa yumi waqiti almalum min alimu jarina illa yumi waqiti almalum man muta annahu min alimu jarina illa yumi waqiti almalum min alimu jarina illa yumi waqiti almalum sun maraima lalwa annahu wal janga twai min alimu jarina min mor jalo illa yumi waqiti almalum Ya Rabbi Juna ma ila yumil waqidil almalum Tunur dulu ila yumil waqidil almalum Ya Rabbi Juna ma ila yumil waqidil almalum Ati Allah jere ka mose nomara yi ku se nomara sawar mahala ya Umaru Naam Imalu ala ibn sala juda Tumur dulu ka ta se burfi Juna ma Naam Ko bra yati kala dar ko ala ya tu ka se burfi ala bawni ma Tabin Wala la ko ni te wuru ka se burfi Juna ma Naam Ibn biya sale ka toy Naam ni biya ka wa Ibn Zatoy la mi samle kana di ku ne Ibn Samina Naam ko dolu Ibn la shagala ra dunya ka Allahu akbar wa sallam ala nabi karim laji wana mi la biya de na la al maksuda marhaba wana mi la biya de na la al maksuda lo ma ya ni la we age fi lo yufu dole ke nam sa yufu ansarala nam yufu be ka ko ibe sawar bariyai ni ma sawar ka lwala ka nam ngiringiri ka bin ka jisun ka takala ko dole ka den funa ta ni mo ye nam sami to wale na di maten wi ka bin wala tawdina banahu ka bin mo salum wo nam ala kana ka mara mara fu ni yala ma mo ka mara maten de ja arsu sarara ka bin ka na sawara kana de jara labilara ka bin na ci wuri takan wo ala kana ri jarawi ni ala kana ri fitina nam Nam. Wadin. Nam. Alam la min mujali dal kitab. Dal bafiye hujan lil mutaqin. Alina yu yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yu'minuna bil qur'ani wa la yu'minuna bil ma'budi la ilaha wa ma hum illa bil ghaibi wa bil ayati hum yu'minuna Allahu rabbi wa ulaika hum al-mu'minun Nam me la kira ka fose no mara ye te bi ko bulisa me ta de min al muy ngere ne la yo mi wadi dil ma non te bi wadi fa ati nam ana ka ngana ganya nay wa ma gadri dayina wa madina wa ma gadro dayina wa madina wa ma gadri dayina wa madina wa yamu dayina wa madina wa ma yamu dayina wa madina wa ma irham dayina wa madina Wam nyanya ka bakara fusen yere te ka trashir ba doma debi mule ngini niki sala kar suina libu da mim jo ni ka ni kitabu tare ba fiye ko da ne mun ta ge ala jina yu minu na bil gabi wal kimu na salata wa mina ala jina yu minu wala jina yu minu na bima unila ile ka wa ma unila mina bil ka wa mina gira kin ko mu yu minu ula Ulaika hum al-mubilun. Atulla, ay kuna social ka ida rawto mor ka fa nyama. Namdu. Alif lam mim. Ham sawamiyata. Allah. Allah masha. Alam. Dan galum bi muradi dijalika. Alif lam mim walal yakurlo. Mas ni kunyo fesheni. Namu. Ya lika wa mi ya alkitab alkitab mi la reba fi ya alkitab mi la reba fi ya alkitab mi la reba fi ya na fiyu bi mana na hay namu aiwa namu namu namu namu namu ko ya futi tabin ya la wa mi ya alkitab alkitab mi la reba fi ya Kami nyanyi kata satu dengan sini-sini tiara. Anak umi yang dilai. Abu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengalami ayat kita Uhu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah kira kita umi kara. Asyab hari uli yang murta. Kita keluar mana uli kana rita. Lari bagi sini-sini tiara. Jadi kita umi ya. Allah kita. Allah kita umi ya. Lari bagi. Allah kita umi ya. Lari bagi. Ala yo diu tiglema namu ali ibnami mujalika alkitab lareba fiye khudan limutaqi lareba fiye khudan limutaqi wala litana ya litanati yushan yo jamanina ya litanati yushan yo ya litanati yushan yo ali babaga ya litanati yushan yo Al-Makiyu, Al-Madaniyu, Al-Madaniyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu, Al-Makiyu